اللہ صاحب کی بات آپ لوگ یاد دلاتے ہیں تو پھر کچھ بات آپ لوگ یاد دلائیں نا کچھ بولنا ہو جاتا ہے. نور پکار دیکھیں نور پکار پتہ کرنا سر سر کے شعر اور جو درجے ہیں کتابوں کے ہمارے سلسلے کے, اگر ان دونوں میں سے دونوں کا ایک وقت ہو تو ظاہری بات ہو تو پھر بہت بہتر ہے, لیکن اگر دونوں بیک وقت میسر نہ ہو تو پھر کیا چیز زیادہ دونوں کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی صحبت اگر میسر نہ ہو کتابوں کے ساتھ, کتابیں تو یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں نا, تو صحبت اگر ایک بندہ ہے دور ہے اور اس کو میسر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ جی محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد, ہمارے حضرت مولانا ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مسلم لیگ کا بہت زیادہ کارکن تھا, قائد اعظم کے 70 ساتھیوں میں سے تھے. کونسل تھی نا, وہ 70 آدمیوں پر ہوتی تھی, پورے ہندوستان پاکستان اتنا علاقے, ان میں سے ایک یہ بھی تھے. بلکہ یہاں تک کہ یہ جو سورہ پل کے پاس اسمبلی کا اجلاس جب یہ لوگ اس کا گھراؤ کرنے کے لیے آئے تھے تو انگریزوں نے سرخ پٹا باندھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جو کراس کرے گا گولی چلائی جائے گی. تو اگر مولانا ارشد صاحب کہتے اس کو میں نے کراس کیا, نعرہ تکبیر کر کے میں نے کیا ہے 23 سال عمر. پھر کہتے ہیں میرے بعد پیر مانکی صاحب نے کیا ہے 25 سال عمر. پھر میر پا پیر مانکی صاحب کے مریدوں نے کیا ہے گولی چلی ہے, ایک ان کا مرید شہید ہوا ہے, ایک کے کتے میں گولی لگی ہے. یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس نے دوسرے دن سارے برے صغیر میں سارے یہ جو علاقہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کا اس میں تہلکہ مچا دیا. اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا لوگ بس نعرے بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے, مسلم لیگ کے جھنڈے تلے آ گئے. فرمانے لگے کہ جب حکومت بن گئی اور قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو قائد اعظم خود کہہ رہے تھے کہ میرے جیب میں مسلم لیگ کے کھوٹے سکوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, میرے بعد جو لوگ ہیں میں کام کے نہیں ہوں. خود اس کا اپنا بیان ہے کہ بعد یہ خود تو ہندوستان سے آئے تھے نا, ہندوستان میں کے کاروبار سے تھے یہاں کے رہنے والے. کہتے یہاں خاص طور سے جس وقت کہ یہ جائیدادیں ہندوؤں کی تقسیم ہونے لگیں تو بندر بانٹ انہوں نے شروع کی. کہتے اس سے میرا سیاست سے دل اچاٹ ہو گیا اور اگر سیاست میں ہوتے تو قیوم خان کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ نہ بن سکتا ہے نکلا, اتنے زوردار آدمی تھے درجات میں فرمائے. اس میں فرمان لگے کہ میں دان اخبار ان دنوں میں جو ہے تو مسلم لیگ کا نمائندہ تھا. دان اخبار جب میں نے پڑھا, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تھی اور ڈان اخبار میں کسی نے آرٹیکل لکھا کہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے صوفی تھے اور بہت بڑی شخصیت تھے جن کو کہ سارے برے صغیر کے علماء نے حکیم المجدد مجدد الملت حکیم الامت کا خطاب دیا. واقعی 14ویں صدی کے مجدد ہیں یہ. فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت گزری اور ہم ان تک نہ پہنچ سکے. کہتے آگے لکھا ہوا تھا کہ ان کے خلفاء ہیں, ان میں نام لکھے ہوئے تھے. کہتے ایک سید سلیمان ندوی لکھا ہوا تھا رحمۃ اللہ علیہ. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی بھی شہرت تھی علاوہ مرید ہونے کے یا صوفی ہونے کے, اور بھی ان کی دنیا عالم اسلام کی 3-4 بڑی علمی شخصیات ہی محکے تھے. مفتی فلسطین, آخری مفتی صاحب منفیوں کا فلسطین میں سے, یہ ایک مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان کے کہتے مجھے وہ ان کا جب پتہ چلا تو میں ان کی کتابوں کا پتہ تھا، کہتے اس کی میں نے کتاب پڑھی اور ان کی سیرت النبی میں صفات الہیہ کی جگہ جو میں نے پڑھا تو میرا دل بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر ان کو میں نے خط لکھا، کہتے میں سیدھا سیدھا آدمی، اتنا پتہ بھی نہیں سنا کہ آپ پیری مریدی کرتے ہیں، تو میں پتہ پیری مریدی کرنا چاہتا ہوں یا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو میں بھی مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہتے انہوں نے غائبانہ خط کے سے بیعت کر لی، غائبانہ بیعت کر لی۔ کہتے بیعت کے بعد میں رات کو خواب میں نہ کہ بیعت کے وقت میں نے دیکھا جیسے کوئی آدمی آیا اس نے میرے سر پر ٹوپی رکھ دی۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو لکھا کہ بیعت کے وقت یہ مجھ پر حال گزرا، تم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں جب بیعت ہوتی تھی تو بزرگ بیعت کے وقت ٹوپی دیا کرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ غائبانہ ہی تربیت ان سے لی ہے، غائبانہ تربیت ان سے لی ہے کیونکہ وہ ہندوستان میں تھے پھر بعد میں پاکستان میں آئے، پھر غائبانہ تربیت میں نے لی ان سے، کرتے کرتے پاکستان جب آ گئے میں نے خط لکھا کہ میں ملنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ جب ملنے کے لیے حاضر ہوئے تو سلسلے کی بہت ترقیات کر چکے تھے، فارسی والوں نے کہا کہ بودھ منزل نبوت در سفر روحانی، بودھ منزل نبوت در سفر روحانی، روحانی سفر میں دوری مندر کی دوری نہیں ہے، مندر کی دوری نہیں ہے، اس میں پھر کہتے کراچی میں جب آخر میں رہا نہ جانا ان کے پاس رہا، تو کہتے بس یہ ان کی پھر مجلس میں تو سیاست سے بالکل، کہتے سیاست پہ میرے لیے ایسی ہوئی جیسے کہ الٹی کر کے آدمی کسی چیز کو پھینک دے پھر اس کو نہیں اٹھا سکتا نا، ایسے سیاست سے میرا ایسا دل بس اچاٹ ہو گیا۔ پھر نومبر تھے تو کہتے میں نے تبلیغ جماعت پہ وقت لگا لیا، جذبہ ان کیسا تھا، کہتے میں وہاں پر گیا کہ میں زندگی وقت کرتا ہوں، ساری زندگی وقت کرتا ہوں رائے ان کے لیے۔ وہاں کے بزرگوں کا مشورہ ہوا کہ کافی نومبر ہیں اس لیے یہ اس طرح کریں، بی اے بھی کیا ہوا ہے کہ ایم اے کر کے کسی کالج میں ملازم ہو جائیں تو وہاں بڑا کام کریں گے۔ کہتے میں آ کر یہاں داخل ہوا پشاور یونیورسٹی میں، پہلے پہلے جو کلاس ہوئی ہے اس میں مصری عربی کے پروفیسر تھے، ان سے عربی میں ایم اے کیا، فارسی ایم اے کہتے میں نے خود کر لیا پنجاب یونیورسٹی سے، اس میں اسلامی کالج کی پوسٹ نکلی تو کہتے میں نے ایسے ہی درخواست بھیجی تھی اور میں اس کے لیے لیکچرر منتخب ہوں۔ اصل میں بیعت جو ہے نا، بیعت دل کی کشش چاہت اس کو کہتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دینا جو ہوتا ہے نا اس کی ایک ظاہری رسم ہے، باقی آپ کا دل کہاں لگا ہے یہ چیز ہے، دل آپ کا کہاں لگا ہے۔ اس نے ایک ہمارا پرانا دوست ہے، بہت پرانا، آج کل اس کی 82 سال عمر ہے اور 82 سال کی عمر میں جاب پر ہے، سرکاری کنٹریکٹ جاب پر ہے، تو آ گیا تو اس نے کہا میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا پہلے ہمارے اعتکاف میں کچھ دن گزارتے، 5-6 دن گزارے، تو میں نے کہا کہ اس کے یہ پابندیاں کرنی پڑیں گی، ایک شرعی مسئلہ خاص طور سے اس کو پابندی کرنے کا کہا، تو اس نے کہا کہ اس بارے میں تو فلاں عالم ہے، کوئی جدید عالم جو جدید لکھاری ہوتے ہیں نا دینی باتیں میں، لیکن اس کا کہا والا جائے گا کہ وہ کہتا ہے یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ اس کا دوست تھا پرنسپل صاحب، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھا، تو میں نے کہا یہ بیعت ہونے کے لیے مجھ سے آیا ہے اور مسئلے اس کے پر چل رہا ہے، مسئلے اس کے مان رہا ہے اور بیعت مجھ سے ہونے کے لیے، تو اس کا تو اس کے دل کی بیعت میرے ساتھ تو دوں، تو ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دینے کے لیے آیا ہے۔ تو بہرحال تو خیر اس کو شرمندگی ہوئی تو اس نے کہا نہیں میں مانوں گا ساری باتیں مانوں گا چلے رات بیٹھ ہو جائیں. تو دل آپ کا کہاں لگا ہے یہ بات ہوتی ہے. حضرت مولانا صاحب نے ہمیں ایک لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی آیا ایک بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے. دیہاتی آدمی تھا تو کہا تجھے کسی چیز سے محبت ہوئے ہے؟ یہ پوروی زبان ہے سر. کسی سے کسی کس چیز سے محبت ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اپنی بھینس سے محبت ہوئے ہیں. کہ مجھے بھینس سے محبت ہے. تو انہوں نے کہا یہ کوٹھڑی ہے اس میں آپ رہیں گے, اسی میں آپ کے ذکر اذکار مراقبے ہوا کریں گے اور آپ بھینس کا تصور کیا کریں گے تاکہ جو ادر جذبہ محبت کا ہے وہ زیادہ ہو, بڑھ کے خوب وہ کمال تک پہنچ جائے. تو اس کو جو چلا کشی کروائی تو ایک دن آدمی گیا اس نے کہا کہ آپ باہر آئیں حضرت صاحب بلا رہے ہیں. اس نے کہا میں باہر کیسے نکلوں, دروازے پر تو سینگ اٹک جائیں گے میرے. اس پراگرے بس کو یوں بات سوچا کہ میں ہی بھینس ہوں. بس وہاں سے جو نکالا پھر تھوڑی توجہ کی کل پر اور تھوڑا کام کیا تو کیونکہ ایک محبت کا راستہ تو کھل گیا تھا نا, بس اس کا جو ہے تو پیچ موڑنا تھا کہ وہ آ جائے اللہ پاک کی طرف. ابھی ہمارا اعتکاف ہے ہوا نا, ایک لڑکا اس میں آیا اس نے کہا کہ میری ملازمت ہے, بیعت ہوا تھا ملازمت ہے کہ ایک ادارے میں اور وہاں ایک لڑکی ایسی پسند آئی ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں. اور کہتے بہت مالدار ہے, میں تو اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں, جب اس کا دستخط دیکھتا ہوں تو میرے دل جو ہے وہ اس کا جو حال ہوتا ہے آپ کو کیا بتاؤں. کہ دستخط سے میرا یہ حال ہو جاتا ہے دیکھنے کا کیا ہوگا. خیر چونکہ سلسلے میں بیعت تھا اپنی اصلاح کی خاطر اس نے مجھ سے پوچھے بغیر نوکری چھوڑ, مجھے نقصان ہو رہا ہے نوکری چھوڑ دی. آیا سے کہا میں نے نوکری چھوڑ دی. تو میں نے کہا اب یوں کرو دس دن کا اعتکاف کر لو, آگ تو جل گئی ہے. یہ دیکھو پہلے تو نے مکان کو چلانے کے لیے جلائی تھی, ہم اس کو چولہے میں ڈال کر اوپر ہنڈیا رکھ دیں گے تو کام کی ہو جائے گی. تو اعتکاف اس نے کیا تو آخر میں نے کہا دل والوں کا کیا حال ہے, اس سے پوچھا دل والوں کا کیا حال ہے. اس کا دل ٹھیک ہوا ہے, دل ٹھیک ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اخذ بعض آدمیوں کا اتنا اخذ کا حال ہوتا ہے کہ کتاب سے پورا فیض اخذ کر لیتے ہیں. کسی بدانی دل والے کی کتاب پڑھ لیں پورا فیض اخذ ہو جاتا. ہمارے ساتھی نے بتایا کہ میں پانچویں چھٹی جماعت میں دیوان حافظ کی ہے غزل پڑھی ہے ترجمے کے ساتھ. کہ لائبریری میں اچانک اسکول کی لائبریری سے نکالی کتاب تھی لسان الغیب اوپر لکھا ہوا تھا, اس کو پڑھ لیا کہ اے غزل سے حافظ کا فیض ہوا ترجمہ کے ساتھ پڑھنے. دوسرے بتایا کہ رحمان بابا کی کورس میں پشتو کی کتاب شامل کر دی, اس وقت میں اسی طرح پڑھنے کی حکومت آ گئی تھی. لیکن اس میں ایک نظم پڑھی ہے رحمان بابا کی, اس سے فیض ہو گئی. برا سے کردگار ردما صاحب کو اختیار ردما پہلی دیوان عبدالرحمان بابا میں ہے نا. ایسے مرخدار یہ ہے کہ آدمی کا دل لگ جاتا ہے, جو دل لگ جاتا ہے پھر جو ہے وہ ہارٹ لائن قائم ہوگی. پھر یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ شیخ کے دل پر جو بات وارد ہوتی ہے وہ مرید بغیر اس کے بولے اس کے قلب میں آ جاتی ہے. ایک واقعہ مولانا مزدور نعمانی صاحب نے لکھا ہے, اس میں نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو بہت وسیع تبلیغی کام چلا چکے تھے, اگرچہ مدرسہ بھی ساتھ چلاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ بھی چلاتے تھے, لیکن بہت مصروفیت ہو گئی تھی ان کی. تو جس وقت ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو سب فکر مند ہوئے, توجہ ہوئے کہ اب ان کے جانشین کون ہوگا. تو سارے لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب جانشین ہو جائیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت علمی تھی. کہتے ہیں کچھ بزرگ جمع ہوئے ہندوستان کے اور مشورہ کیا انہوں نے. جب مشورہ کیا تو مشورے میں یہ بات طے آئی کہ 25 سالہ عمر والا ان کا جو بیٹا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 25 سال عمر ہے, ان کو خلیفہ تو ان کے 5 ہوئے, ان کو گدی نشین کیا جائے. تو مولانا منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ اطلاع آئی کہ حضرت کی وفات ہو گئی اور ان کا بیٹا گدی نشین ہو گیا. یوسف کہتے ہیں ہم سے چھوٹا تھا عمر میں, اور یہ بڑے بڑے علماء تھے. منظور نعمانی صاحب تو عالمی شہرت یافتہ عالم, اس کی کتابیں. ابوالحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہ عالم ہے کہ سعودی بادشاہ اس کو اپنے جہاز میں کراتا تھا. کہتے ہیں ہمارا دل ہوا کہ او ہو لڑکے کو امیر بنا دیا, اب کیا ہوگا. حضرت مولانا زکریا صاحب کو امیر بنایا ہوتا تو بڑی شخصیت تھے, ہم سب اس کے ساتھ چل سکتے تھے. کہتے ہیں میں وفات کی وجہ سے چونکہ حاضری وہاں کرنی تھی تعزیت کی, کہتے ہیں میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا. صبح کی نماز میں وہاں پر پڑھی اور نماز کے فوراً بعد مولانا یوسف صاحب کا بیان شروع ہو. کوئی 4 مہینے سال نہیں لگایا تھا سن سن. کہتے ہیں کہ جس وقت وہ بولے ویسے معلوم ہو رہا تھا کہ الفاظ بھی حضرت مولانا الیاس کے بول رہے تھے. ایسا بحث ہوا کہ اس نے قلب کو آج جس وقت سارا فیصلہ ہوا حضرت مولانا الیاس نے بتایا کہ آؤ بیٹا گلے ملو, تو ملے. بس اس کے بعد وفات ہو گئی اور آنے واحد سے فیض منتقل ہوا. پھر جو ہے تو 24 سال امیر رہے ہیں, 49 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. اتنا مجاہدہ کیا انہوں نے, اور جو بیان کرتے تھے تو بڑے بڑے علماء جب آ کر بیٹھتے وہ کہتے کہ یہ آدمی کتاب نہیں بول رہا, یہ انوار الہی بول رہا کہ انوار الہی بول رہا ہے, کتاب نہیں بول رہا. تو یہ بات ہے کہ یہ تو راستہ ہے جی, زنجیر میں آ کر آ جانے کا. یہ ہو ہم لوگ کچھ ہوں یا نہ ہوں, پیچھے سے زنجیر آ رہی ہے, بڑی مضبوط ہے اور بڑی قوت والی ہے. میری طرح غریب آدمی کو اگر کوئی حکومت والے بجلی کا کھمبا نہ دیں, ایک لکڑی کھڑی کر دیں اور اس پر سے تار گزار دی جائے گھر کو آ جائے بجلی, تو بجلی پوری طاقت سے ہوتی ہے. اگر سے آگے ایک لکڑی کا ٹوٹا ہوا ڈنڈا کھڑا ہے. اب ایک تو لوگ سلسلے میں آتے نہیں, جب آتے ہیں پھر کام نہیں کرتے ہیں, ہاں جی لگتے نہیں ہیں, لگتے ہیں تو جمتے نہیں ہیں, ہاں جی جمتے ہیں تو پھر مشورے پر نہیں ہوتے, اپنی مرضی کر لیتے ہیں. تو یہ 3 باتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں, آنا آنے کے بعد پھر جمنا, جمنے کے بعد جو ہے مشاورت کا اہتمام. یہ آخر نہیں, ان کی وجہ سے واقعات یاد آ گئے عجیب و غریب. ایک آدمی ہمارے ساتھ رہا, کالج کا پروفیسر تھا, تو اس کی ترقیات ہوتے ہوتے ہوتے مجھے خیال ہوا کہ اس کو بیعت کی اجازت دینی چاہیے. میں ایک پھر فوراً یہ بات آ گئی کہ ذرا توقف کرو. اس کی گھر والی میرے پاس آئی, اس نے کافی شکایتیں کی, کافی فریادیں کی. میں نے غور فکر کیا, مجھے اندازہ ہوا کہ اگر یہ مالدار آدمی ہیں, کرائے کے مکانات ہیں ان کے, اور اگر اس کی والد کی وفات کی اگر والدہ اس کو ایسا نہیں دیتی مکان, تو کہے ایک مکان کا کرایہ میں دے دوں گا تمہیں, لیکن ایک بیوی کو علیحدہ کر لے. اگر علیحدہ کر لے گا تو جو چپ کلش اور جو مخالفت کے حالات ہیں جس سے ان کا دین ضائع ہو رہا ہے, آخرت برباد ہو رہی ہے, وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ بات میں نے اس کو, لیکن اس کو نہ مان سکا. سچ بات صلی اللہ علیہ وسلم میں کہی ہوئی بات تو ہاں جی پتھر کی لکیر ہوتی ہے, ہاں جی او اللہ کی شان کے اس چپ کلچ سے ایک بھائی سائیکیٹرک مریض، ایک بہن سائیکیٹرک مریض، دوسری بہن سائیکیٹرک مریض، آخر میں بیوی سائیکیٹرک مریض، اور آخر پانچ چھ بچوں کے بعد اتنی چپ کلچ بڑی کہ بیوی کو طلاق دینا پڑی، اور جتنی ترقی روحانی ہوئی تھی وہ گئی سے فروغ. تو زندگی تو پوری زندگی دین ہے نا، تو اس میں سارے زندگی کے شعبے کو درست کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر سیار صاحب کہنے لگا کہ ایک زمین پر جھگڑا آیا میرا اور بھائی کا، کہتے بیٹا اس کو مجھ سے بیعت بھی ہے اور اس کا داماد بھی ہے. تو کہتے وہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ تو فرض واجب ہے نا، نہ حق پر کر رہا ہوں خود حق پر ہے. کہتے ماں باپ کی اطاعت واجب، کیوں؟ تو بھائی نہ حق پر ہے اس وقت تمہارا باپ، اس پہ تو اطاعت واجب نہیں ہے. اگر اس کا اس کو صحیح طریقے پر راہ نہیں سکتا تو خاموشی اختیار کرو. ایسی حرکتیں مریدوں سے ہو جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی. ایسے اپنی مرضی پر چلنا ہے، جتنا ہو گیا بس باقی. سبحان اللہ. آخری واقعہ آپ کو سنائیں. بشیر طارق صاحب مرحوم ہمارے دوست ہیں، وفات پا گئے. انہوں نے مجھے واقعہ سنانے کا، ڈاکٹر صاحب میرا موٹر سائیکل اس زمانے میں ان کے پاس ہوتا تھا، بہت کم لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہوتا، دوسرے آدمیوں کو پیچھے بٹھاتے تھے. انہوں نے کہا جتنے آدمیوں کو میں بٹھاتا ہوں کافی شاپ کی جو تنگ جگہ ہے نا، وہ اس والی بیریئر والی، کہ ان کے گھٹنے ٹکرا جاتے ہیں. لیکن مولوی یوسف صاحب کو جب میں بٹھاتا ہوں تو اس کے گھٹنے نہیں ٹکراتے. میں نے کہا جتنوں کو آپ بٹھاتے ہیں وہ گزرتے ہوئے اپنی رائے اپنی دانشوری کیا کرتے ہیں، اس لیے گھٹنے ٹکراتے. اور یوسف صاحب نے مکمل اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کے حوالے ہوتا ہے. جب آپ کو گھٹنے نہیں ٹکراتے اس کو نہیں ٹکراتے. سبحان اللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج تسبیح نہیں ہے، ماشاء اللہ. لا إله إلا الله، لا إله